जैसे मान लीजिए कि फूल जो बीज है उस बीज से अभी वृक्ष होगा, अभी वृक्ष होगा उसी से उसी प्रकार का बीज, जैसा वृक्ष होगा उसी प्रकार का बीज बनेगा। ऐसे जैसे कर्मों का आप अभ्यास होगा, इसीलिए ये मनुष्य शरीर में बदलता है, दूसरे शरीर में नहीं बदलता। मनुष्य शरीर में ये बदलता है कि जैसे देखिए पहले वासना जैसी, उसी प्रकार का कर्म होगा, यदि वासना के अनुसार संकल्प होगा, संकल्प के अनुसार आप कर्म करें। तो सामान्य रूप तो ये है, पूर्व वासना है, वासना के अनुसार आपका संकल्प होगा, दूसरे अनुसार कर्म होगा। देखिए बदलता इधर से बदले तो कर्म का पर अपने यहाँ कर्म पर इतना जोर क्यों लगाते, जन्म से ही कर्म पर जोर लगाया जाता है ना। बालक जो है, बालक को प्रत्येक चीज सिखाई जाती है कि नहीं, एक चीज सिखाई जाती है, नहीं तो पशु कर्म का विकास हो जाए उसमें ना, ऐसा उठना था, ऐसा बैठना था, ऐसा लमसम का जाना था, ऐसा सो जाना, ऐसा हाथ धोना, ऐसा पैर धोना, तो ये जो सिखाया जाता है उसको, हाँ यह कर्तुत्व, यह कर्तुत्व, एक कर्तु जो एक कर्तु शब्द, यद क्रतुर्भवती जिस निश्चय वाला उसी प्रकार होता है। तो जैसा क्रतु पहले का है उसी के अनुसार जो है इधर बनता है। तो यहाँ पर मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ ही बनता है, कर्म से ही पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। तुझे सिखाया जाता है ना, ऐसा उठो, ऐसा बैठो, पूरब मुख करके भजन करने बैठे, किस मुख करके बैठो, किस मुख करके सो, दक्षिण दक्षिण सिर करके सो, पूरब सिर कर पश्चिम सिर करके नहीं सोना, उत्तर सिर करके नहीं सोना। अब उसके कर्म में क्या बन रहा है, संस्कार करते हैं। तो सात्विक संस्कार जो है वह इसी प्रकार बनता है। तो जब ये धीरे धीरे धीरे धीरे यही संस्कार बन जाएगा तो आगे इसी प्रकार के कर्म का अधिकारी बन जाएगा। संस्कार बना है तो संस्कार बन जाने के बाद जब उसका जन्म होगा तो वैसे करेगा, दूसरे प्रकार नहीं कर सकता ना, दूसरा कैसे करेगा, उसी प्रकार का संस्कार हो गया है उसका। तो वो संस्कार हो गया है तो उसी प्रकार का उसकी जाति हो गई, उसी प्रकार का उसका कर्म। अब ये किसी में जो है रज का जो है वह रजत प्रधान है, सत्य को सत्य का उपसर्जन है, तो क्षत्रिय स्वभाव उसका हो गया, ऐसा उसमें है पहले का संस्कार, तो क्या हो क्षत्रिय स्वभाव वाला, क्षत्रिय स्वभाव वाला हो जाएगा तो उसके लिए क्षत्रिय कर्म ही तो कहे जाएंगे ना, उसके लिए क्षत्रिय कर्म ही बताए जाएंगे, क्योंकि उसी प्रकार का उसका स्वभाव है, तो उसमें जो है वह वही कर्म उसको बताया जाएगा, शौर तेज इत्यादि कर्म बताएंगे। अब मान लीजिए कि तमोपसर्जन रजत प्रधान है, गुण में ऐसा जन्म है, ऐसा मूल में स्वभाव है, तो उसकी प्रवृत्ति उसी में होगी ना, वैश्य प्रवृत्ति होगी ना, वो कृषि आदि में व्यापारी इत्यादि कर्म उसके लिए हो जाएगा। और कोई रज उपसर्जन उपसर्जन तम प्रधान है, ऐसा भी जीव, तो ऐसा जीव है तो उसके लिए तो जो है वो भी नहीं बन सकता, वो व्यापार जो है उसके लिए नहीं बन सकता, तो शुश्रूषा इत्यादि कभी ही बताया जाएगा उसके लिए। अब इस श्लोक में बहुत विवाद है, पूरा विचार कर दिया जाएगा, क्योंकि जन्मना कर्मणा को लेकर के बहुत ज्यादा चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सन, भगवान तो कहने मैंने सृष्टि की है, इसका मतलब यह है कि मनुष्य सृष्टि नहीं करता, इसकी सृष्टि परमेश्वर का, इसकी सृष्टि जो है वह परमेश्वर, और परमेश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए वह गुण विभाग जानता है, तो गुण विभाग जान करके सृष्टि किया, तो जिस गुण विभाग वाला जो है उसी प्रकार के कर्म विभाग उसके लिए बनाया। ये ब्राह्मण जो है उसके लिए ये कर्म विभाग है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का हेतुभूत जो गुण है उस गुण को जानने वाला है, इसलिए उसने कर्म का उसके लिए कर्म बता दिया कि ऐसा मतलब है इत्यादि के काम। जैसे जैसे गुण के विभाग को लेकर के उत्पत्ति हुई है उसी प्रकार का कर्म विभाग उसका है, उसी प्रकार का कर्म। और ये वैज्ञानिक विश्लेषण आज भी किसी न किसी प्रकार से उस विषय में खोज लोग करने जा रहे हैं, पर अभी तक ये व्यवस्था को मानकर के खोज नहीं कर रहे। अभी खोज करते हैं कि बाल छोटे बालक को अध्ययन करना शुरू किए, जिस विषय में रुचि है उसी विषय में उसको आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल छोटे बालकों पर अध्ययन कर इसकी जो है वह लकड़ी छोलने में रुचि है कि मशीन बनाने में इसकी रुचि है, किस विषय में इसकी रुचि होती है, संगीत में इसकी रुचि है कि इसमें जिस प्रकार की उसकी अंतर रुचि है उसी प्रकार के कर्म उसको लगाने से उसमें विशेष उत्कर्ष प्राप्त। ये जो सृष्टि है वह वस्तुतः इसी प्रकार से गुण विभाग को लेकर के उसके लिए उसी प्रकार के कर्म विभाग की सृष्टि पर विश्वास की कल विचार करेंगे। ओम पूर्ण मद पूर्ण निगम पूर्ण पूर्ण पूर्णश्य पूर्णाय उच्चारण हो गया था, उसका विचार चल रहा था। एक चीज पहले आप लोग देखे होंगे कि भगवान ने कहा था ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्त्वा देहं पुनर् जन्म नयेति मामेति। तो जन्म तो बता दिया माया जन्म, इसलिए जन्म वास्तविक नहीं है और कर्म भी वास्तविक नहीं। जैसे कोई पर्दा हो तो पर्दे पर चित्र की उत्पत्ति ये भी वास्तविक नहीं है, और जो उसमें उत्पन्न चित्र है उसमें जितनी गति दिखाई दे रही है, जो कर्म दिखाई दे रहा है वो तो कर्म भी वास्तविक नहीं है। इसको तत्वतः जो जान लेता है, भगवान में तत्वतः आप जान लो या अपने में तत्वतः जान लो, ये जो विशिष्ट स्वरूप की प्रतीति, ये जो जन्म है विशिष्ट स्वरूप की प्रतीति रूपी जो जन्म है, ये जन्म वास्तविक नहीं है, माइक है। और जो इसके आधार पर इस उपाधि को लेकर के प्रतीत होने वाला कर्म है, ये कर्म भी का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मैं अकर्ता हूं, अजन्मा हूं, अकर्ता। ये जब जान लेता है तो फिर जो है वह जन्म को प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर कल बताया था चातुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, दो प्रकार का अर्थ आप लोगों को बताया था। एक तो चातुर्वर्ण में क्या करना कि वो यहां पर प्रत्यय स्वार्थ में से प्रत्यय करके चातुर्वर्ण बनाना है ना, और दूसरा कहा था चतुर्नाम वर्णाना शीत, शीत में प्रत्यय करके बनाना, कोई प्रत्यय वही हो कैसे बनेगा। स्वार्थ क्षय होगा भाई, क्षय होना चाहिए, लिखने में गलत हो गया। स्वार्थ में क्षय कृत्य होता, नीलकंठ में हित लिया है, दोनों लिया है, नीलकंठ में दोनों लिया होगा। नीलकंठ का दो अर्थ करते हैं इसका, एक अर्थ क्योंकि जब क्षय प्रत्यय आप स्वार्थ में करेंगे तो गुण कर्म विभाग से एक पद लेकर के अर्थ बनता है, है ना? एक पद लेकर के अर्थ बनता है, तो गुणानाम विभाग और कर्माणाम कर्मणाम विभाग, तो कर्म का और गुण का विभाग। और हित में जब लेते हैं तो गुण और कर्म ये अलग कर लेते, गुण कर्म एक पद बता दिया, विभाग सा अलग कर देते। तो उसमें क्या लेते हैं, तो उसमें ये लेते हैं कि गुणाश्च कर्माणिच गुण कर्म, ये आपने किसने लिया होगा, नीलकंठी ने, गुणाश्च कर्माणिच गुण कर्म। तो गुण लेते हैं कि द्रव्य देव देवता रूप ही हो गया गुण, द्रव्य देवता रूप ये है गुण, और अग्निहोत्र आदि हो गया कर्म, और विभागशा अलग ले लिया। तो विभागशा माने साधारण असाधारण विभागिन, तो साधारण विभाग क्या है, जैसे दान जप आदि सभी के लिए है, सभी वर्णों के लिए दान जप इत्यादि सभी के लिए है, इसलिए साधारण विभाग है, और असाधारण विभाग है एक एक वर्ण के लिए, एक एक जो कर्म कहे गए, या ब्राह्मण के लिए यज्ञ है, ये क्षत्रिय के लिए यज्ञ है, ये नहीं कर सकता, ये असाधारण है। तो इस विभाग के द्वारा चारों वर्णों के हित की दृष्टि से हमने ये सृष्टि की। पर भाष्यकार भगवान ने दूसरा अर्थ लिया, इन्हें गुण विभाग सा और कर्म विभाग सा लिया, तो उसमें वही लिया कि चत्वारो, ये जो चत्वारो वर्ण है उनका गुण कर्म विभाग सा मया सृष्टा। तो उसमें क्या बन जाएगा कि गुण विभाग और कर्म विभाग क्या बनेगा, कि गुण विभाग हो गया सत्व रज तम विभाग, ये है गुण विभाग। ये दिव्य सृष्टि जो है त्रिगुणात्मिका है, पर ब्राह्मण के मूल में क्या है, वो सत्व प्रधान है, इसलिए सत्व प्रधान ही है गुण विभाग। अब सात्विक जो है ब्राह्मण, उसके लिए क्या कह दिया, समो दम तप इत्यादि एक कर्म हो गए उसके, है ये हो गए कर्म। तो सात्विक जो है वह सात्विक गुण प्रधान जो है उसके लिए कर्म यही होगा, यानी एक बड़ी व्यवहारिक व्यवस्था है। सात्विक गुण प्रधान जो होगा तो ब्राह्मण का जन्म माना गया सात्विक गुण प्रधान, तो उसका कर्म कौन होगा, शव दम इत्यादि उसका कर्म हो जाए, और सत्व उपसर्जन रज प्रधान ये होगा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय का जन्म जो हो गया, क्षत्रिय वर्ण का जो जन्म है उसके मूल में क्या, सत्व उपसर्जन रज प्रधान, तो उसका कर्म उसी के अनुसार बताया गया, सौर्यम तेजो है, ये प्रवृत्ति उसके कर्म बताए गए। अब जो जीव ऐसे हैं कि तम उपसर्जन रज प्रधान है, तम है गौ और रज की प्रधानता है, तो उसके आधार पर वैश्य वर्ण की उत्पत्ति की, तो उसके कर्म बताया, कृषि आदि कृषि व्यापार इत्यादि जो है उसका कर्म हो गया, और रज उपसर्जना तम प्रधान हो गया, ऐसी जिनकी जो है प्रकृति है तो उनके लिए जो है उससे शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई और उनके लिए कर्म बता दिया शुश्रूषा। तो यही हो गया गुण कर्म विभाग शास्त्र, ये बताया। शुश्रूषा से माने ये तीनों वर्णों के व्यवहार में जो जो सेवा अपेक्षित होती है उसी का नाम शुश्रूषा है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के यज्ञ आदि जो कर्म है इनमें जो जो सेवा अपेक्षित होती है, है? वो सेवा भी करेगा वो, क्योंकि शूद्र तो वैदिक वर्ण है ना, ये कोई अवैदिक वर्ण नहीं है। अंत्यजाति जिनको जो उपेक्षा, जैसे लोग क्या समझते हैं कि भारत में देखिए एक वर्ग की उपेक्षा हुई और उसके मूल का अध्ययन नहीं करते हैं, उपेक्षा शूद्र की नहीं है, उपेक्षा किसकी है? ब्राह्मण यदि अपने धर्म को छोड़ देगा तो क्या बनेगा? क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़ देगा तो कहाँ जाएगा? वो बहिष्कृत हो जाएगा। ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ दिया तो ब्राह्मण धर्म से बहिष्कृत होगी, क्षत्रिय अपने धर्म को छोड़ दिया तो क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया, वैश्य अपने धर्म को छोड़ दिया तो वैश्य धर्म से बहिष्कृत हो गया, शूद्र अपने धर्म को छोड़ दिया तो शूद्र धर्म से बहिष्कृत हो गया। तो धर्म बहिष्कृत हो गया उसको कहते अंत्य, उसको कहते अंत्य, उसको अपने जाति में नहीं मिलाते थे, नहीं तो बड़ा संकट आ जाएगी। तो ये एक कठिन नियम था कि भाई अपने धर्म को जो छोड़ देता है तो उसको जाति बहिष्कृत कर दी। तो जो जाति बहिष्कृत हो जाते तो उससे क्या है संबंध अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि वो हे दृष्टि से देखे जाते हैं, जाति बहिष्कृत जो है हे दृष्टि से देखे जाते हैं। तो ई जो है वह यही हो गया उपेक्षा का हेतु। तो मूल में उपेक्षा का हेतु ये था, मूल में उपेक्षा का हेतु ये नहीं था। अब कोई महापुरुष जो बीच बीच में हुए तो उनके कल्याण के लिए भी उन्होंने उपाय किया, उनके कल्याण के लिए जैसे नाम प्रचार अन्य जो साधनाएं बताई गई उन्होंने सबको अधिकार दिया, उसमें किसी को भी अनधिकारी नहीं माना। पंचाक्षर जप है और जो है ऐसे करके जो चीजें ली उसमें सर्व को सबको अधिकार दे दिया। तो उनके कल्याण के लिए भी जो है वह प्रयास होते रहे हमेशा इस दृष्टि से। तो वो स्थिति इस प्रकार से, तो शूद्र एक वैदिक वर्ण है इसलिए वो अस्पृश्य नहीं है, वो तो वैदिक वर्ण है, सेवा के लिए तो वही है ना सब। लकड़ी ने सब काम, पानी ले आना, लकड़ी ले आना, सब काम जो होता था वो सब काम, झाड़ू बहारू सभी काम कर, एक अंग है ना, बिना इसके काम होता है नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए कि जो लड़ने वाले हैं तो तमाम काम है, वहां भी कावा घोड़ा को संभालना तो हाथी को संभालना है, रथ को संभालना, तो ये सारे का सारा संभालेगा तभी तो लड़ाई करेगा। अगर खेती व्यापार करना है तो वहां भी जरूरत पड़ती है कि नहीं, बिना जरूरत के तो नहीं होता है, जरूरत पड़ती है। तो आखिर ये काम कैसे चलेगा? और दूसरी चीज अनुभव में ये करनी चाहिए कि वस्तुतः सेवा करने वाले को बहुत पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, सेवा परिज्ञान की जरूरत होती है, बहुत पढ़ लिख करके जो है उसमें पारंगत नहीं होता है। मैं एक बार वहां से आ रहा था कहां नौका से, तो बांस फंस गया, तो बांस गिर गया और उसका नाविक का नौका तो वो लड़का छोटा सा था, झट कूद गया नदी में, झट कूद करके माता और बास को उठा लिया है और खेलने लग। तो उसको जन्म से ही वही अभ्यास है ना, तभी तो उसमें निपुण हुआ, नहीं तो पढ़ा लिखा जो है वह सीखा है कि इस प्रकार चलाना चाहिए। अब ऐसे समय में वो नहीं कर सकता काम, अब उसको तो जन्म से वो ज्ञान है। तो जिस कला का जिसको जन्म से ज्ञान रहता है उसको कोई बाधा उसमें नहीं पड़ती है। तो इसको लेकर के ये बात थी, इसीलिए उसको वेद आदि अध्ययन के विषय में कोई उसको नहीं रखा था, वेद आदि का अध्ययन नहीं करना। जैसे बहुत चीजें शास्त्र में बहुत विचार की गई, आज तो आंदोलन सब चलते हैं ना, तो उसको तत्व को समझता नहीं, जैसे स्त्री। तो इसको कोई वेद अध्ययन करने के लिए जो है वह नहीं था, पर वो फल क्या है कि विवाह संस्कार से ही वो सारा फल प्राप्त हो जाता था कि जो वो ब्रह्मचारी इतने वर्ष तक रह करके वेद का अध्ययन किया है उसको जो अधिकार प्राप्त है वही इसको अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो प्रत्येक वैदिक कर्म बिना इसके होते नहीं था, अब वैदिक कर्म बिना पत्नी के तो होता नहीं था, कोई यज्ञ आदि करना है, पत्नी शब्द ही बनता है इसी यज्ञ संयोगी, यज्ञ संयोग में पति शब्द बनता है, पति शब्द है। काम्य कर्म हो कोई कर्म हो, यज्ञ जहाँ पर है ना, यज्ञ जो है यही यज्ञात्मक कर्म जो है। तो जितना भी यज्ञात्मक कर्म करता है क्या स्वर्ग की कामना से करो चाहे इस लोक की कामना से करो। आजकल तो लोग पूछ देते हैं वस्तुता क्या है कि अरे करोड़ों में दो एक होते हैं कि जो मोक्ष चाहते हैं, बाकी सब कुछ न कुछ तो चाहते ही। सच्चाई तो ये है, और सच्चाई को आज का व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता है। सच्चाई तो ये है कि हम कुछ न कुछ चाहते हैं, तो फिर सच्चा बोलने में क्या जो है खराब है। पहले के लोग सरल सहज होते थे, तो ये नहीं कहते थे कि मैं ब्रह्मलोक नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता हूँ। वो कहते थे कि इसी लोक के भोग यदि हमको आकर्षित कर सकते हैं तो स्वर्ग का भोग सामने आ जाए तो फिर हमको तो आकर्षित कर ही लेके, तो स्वर्ग हम कैसे नहीं चाहते। जो इस लोक का कोई भी भोग चाहता है वो स्वर्ग तो चाहते ही है, अब स्वर्ग उसको प्राप्त नहीं है ये अलग चीज, पर स्वर्ग तो चाहते ही है ना। इस लोक की कोई भी वस्तु यदि चाहता है तो इस लोक की वस्तु से स्वर्ग की वस्तु तो दिव्य, तो दिव्य वस्तु है तो उसको तो चाहते ही है, इसमें तो किसी प्रकार का भेद नहीं है। अब झूठ बोले तो कहे अब स्वर्ग नहीं चाहते, अब स्वर्ग नहीं चाहते तो इस लोक के भोग तुम कैसे चाहते, वो भोग तुम्हारे सामने नहीं है इसलिए तुम कहते हो नहीं चाहते। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इसलिए तो अब स्त्री को ये वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में जाने की आवश्यकता नहीं हुई, और यदि गुरुकुल में जाए तो अब व्यवस्था बनती ही है, आप जानते हैं आज कॉलेज में जो है वो दोनों जाते हैं पढ़ने के लिए, तो अब व्यवस्था नहीं बन रही समाज में। एक एक में अब व्यवस्था है, इतनी भयंकर समस्या है आज युवक और युवती की जिसको आप सोच नहीं सकते। प्रत्येक के चित्त की स्थिति जो है गलत है, मेरे पास तो बहुत पत्र आते हैं, समाधान करना पड़ता है, पर समस्या सबकी आ गई। तो शास्त्र तो सर्वज्ञ है, वो बहुत सोच करके कोई भी स्थिति बनाता है। तो पूरी यज्ञ में भाग है, और जो जो है पति को जो लोक प्राप्त होगा वही लोक उसको प्राप्त होगा, वही लोक उसको प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ कहाँ भेद है, शूद्र को सेवा करने से जिस लोक की प्राप्ति होगी वही ब्राह्मण को प्राप्त हो अपने धर्म का, क्योंकि धर्म पालन किया उसने तो पुण्य लोका भवन्ति, जो अपने धर्म का पालन करता है वो तो पुण्य लोक को प्राप्त करने वाला होता है। वहां तो ये नहीं कहा कि जो है वो शुद्ध नहीं पुण्य लोक को प्राप्त होगा, उसके लिए जो वेद में धर्म का विधान है उस धर्म का यदि वो पालन करता है तो पुण्य लोक को क्यों नहीं प्राप्त होगा। निश्चित पुण्य लोक को प्राप्त हो, तो देखिए वहां ये होता है। तो किसी चीज में विषमता नहीं थी। यज्ञ में भी जहां स्थल में ऐसे देवता का पूजन आता है, वहां शूद्र का पूजन जहां आएगा वहां शूद्र का पूजन करना पड़ेगा। होली के दिन देखिए शास्त्र सीधे विधि करता है कि चांडाल को जा करके हृदय से लगा हुआ तो अंत्येज का भी जो है सत्कार कर देते। तो सत्कार में कहीं गड़बड़ी नहीं थी, पर विधि में जहां विधि जैसी है उसी प्रकार की विधि थी, तो ये पक्षपात नहीं था। और ये चारों प्रकार के कार्यों की समाज के लिए एक, यदि समाज की रक्षा करनी है तो चारों की एक सुदृढ़ता होनी चाहिए। और धीरे धीरे जब शास्त्र व्यवस्था बिगड़ गई तो आज यही लड़ाई है कि जन्मना सूत्र होता है कि जन्मना ब्राह्मण होता है कि कर्मणा ब्राह्मण होता है। तो इसके विषय में यही निर्णय करना पड़ता है कि कर्मणा ब्राह्मण का की व्यवस्था नहीं बन सकती। यद्यपि वो कर्मणा तो है ही है क्योंकि पूर्व गुण के अनुसार ही उसका जन्म है, पर यदि कर्मणा व्यवस्था बनाओगे तो नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ही आज जो है वह ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, कल वो जो है शूद्र का कार्य करने लगता है, तो कर्मणा कैसे व्यवस्था, साथ विकेट कौन देगा? इसलिए व्यवस्था जन्मना मानना पड़ता है, व्यवस्था जन्मना मानना पड़ता है। और सम्मान जो देना पड़ता है वो कर्मणा देना पड़ता है। अपने यहां तो जो परमार्थ मार्ग में लग गया हो उसकी कोई जाति नहीं मानी गई। इसी गीता में आप देखेंगे देव द्विज गुरु प्राज्ञ, देवता का पूजन करो, द्विज का पूजन करो। अब द्विज में आ गए शक्ति नहीं, द्विज का पूजन करो तो ब्राह्मण तो आ गया कि नहीं उसमें, गुरु का पूजन करो और उसके साथ प्राज्ञ का पूजन करो। प्राज्ञ शब्द क्यों दिया? जो प्राज्ञ है उसकी जाति नहीं होती। प्राज्ञ जो होता है उसकी जाति, भारतीय संस्कृति में तो कहीं यही का दुरुपयोग किया मुसलमान लोग, और जगह जगह पीर का स्थान बना दिया, पीर का हिंदू पूजने लगा, क्योंकि पीर माने प्राज्ञ, महात्मा संत, तो संत की तो कोई जाति होती नहीं। ब्रह्मविद्, आप ब्रह्मविद कह लीजिए, माने उस मूल तत्व को पकड़ने के लिए जो चलता है वही जो है प्राज्ञ हो जाता है। इसको हम कहते साधु संत, लोग उसकी जाति नहीं मानते। तो उसको देखो हिंदू भी पूजने लगा, तमाम पीर के स्थान में हिंदू पूजता है कि नहीं, उसके मूल में ये बात है। तो ये अपना शास्त्र जो है बहुत ही उदार और बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि जा रही है। जो शास्त्र की बात नहीं जानता है वही जो है वह दुनिया भर का विवाद करता है। इसलिए बल्लभ व्यवस्था जो है, आश्रम व्यवस्था जो है, इसके बिना कोई भी समाज सुदृढ़ रह ही नहीं सकता है। सभी जगह मैंने पीर तो सभी जगह, मुसलमान में भी जितने फकीर पीर हुए हैं, पीरे के नाम से तमाम दरगाहें हैं कि नहीं, और सब जगह हिंदू पूजता है कि नहीं पूजता है, क्यों पूजता है? इसलिए कि वो पीर की कोई जाति नहीं मानता, पीर की कोई जाति नहीं मानता, संत की कोई जाति नहीं मानता, वो बर्ण बर्ण से ऊपर मान लेता, उसको बर्ण से ऊपर मान लेता है। सन्यासी को कभी पूछने जाता है कि तुमको यज्ञ विविद नहीं है या छोटी नहीं है तो तुम्हारे हाथ का पानी हम कैसे पिएंगे? ब्राह्मण कभी सन्यासी को पूछता है कि भाई महात्मा जी आपको छोटी नहीं है, आपको जीने को नहीं है, तो आपके हाथ का पानी में कैसे पी सकता हूँ? सन्यासी को नहीं पूछता वैष्णव भी शास्त्र में नहीं पूछता, शास्त्रीय नहीं पूछता। अब संप्रदाय जो है वो अलग चीज है, शास्त्र व्यवस्था जो है अलग चीज है। तो संप्रदाय वैषम में थोड़े काल का है, बहुत काल का नहीं। भागवत आदि में देखिए, भागवत आदि में देखिए कहा है, हुआ नहीं। नौ योगेश्वर आते हैं, तो नौ योगेश्वर जब आते हैं तो देखो राजा यज्ञ कर रहा है, यज्ञ रोक करके वहां बैठा करके सत्संग आरंभ कर देता है। तो सोचता है कि ये तो चले जाएंगे, कब चले जाए पता नहीं। अब ये आए हैं तो इस समय यज्ञ तो हम फिर कर लेंगे, पर इनसे प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो कहां मिलेगा? व्यवधान नहीं कहेगा वो हो जाएगा, फिर ये आरम्भ हो जाएगा। उतना काल जो है उसका काल का सदुपयोग करने को स्वांग मानती है। तो यज्ञ को तो पूरा करेगा, ऐसा नहीं कि पूरा नहीं करेगा। पर मान लीजिए हम यज्ञ में लगे रह जाए, ये तो योगेश्वर ही आए हैं, तो आपने इधर उधर देखे उठ के चले जाएंगे। इसलिए सम्मान पूर्वक उनको जो है वो सिंहासन पर बैठाया, उनसे प्रश्न करने योग्य उनसे प्रश्न किया, उन्होंने उपदेश कर दिया, उपदेश करने के बाद वो चले गए। फिर राजा ये भी करते लगे, तो चातुर्वर्ण्यम मेरा सिस्टम गुरुकर्म विभाग। अब एक प्रश्न ये हो जाता है कि बताइए इतनी विषम सृष्टि करने वाला परमेश्वर गुण कर्म का विभाग करने वाला परमेश्वर, तो उस परमेश्वर में विषमता क्यों नहीं आ जाएगी? कहा कि नहीं, जैसा मेरा जन्म दिव्य है ऐसे मेरा कर्म भी दिव्य है। तस्य कर्तारम् अपि मां, व्यवहारिक दृष्टि से उसका कर्ता मैं माना जाता हूं, और वास्तविक में क्या है? अकर्ता अव्ययम् अकर्तारम् माम विधि, मैं अकर्ता ही हूं, कर्ता नहीं। ऐसे प्रत्येक को भी अपने जब स्वरूप की तरफ से आप विचार करेंगे तो आप कर्ता दिखाई दे रहे हैं व्यवहार में। क्यों दिखाई दे रहे हैं? शरीर इत्यादि के संबंध से आप कर्ता दिखाई दे रहे हैं, पर वास्तव में आप अकर्ता है, क्योंकि चेतन जो है अक्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। पर्दे पर जो चित्त, पर्दे पर तमाम प्रकार की क्रिया दिखाई देती है, और कोई क्रिया होती है अनेजत, वो अनेजत है अनेजत, उसमें स्पंदन ही नहीं। तो स्पंदन ही नहीं हुआ और सारा स्पंदन दिखा किसमें? दिखा उसी में, और स्पंदन नहीं हुआ। तो भगवान कहते तस्य कर्तारम् अपि, व्यवहार दृष्टिया कर्तारम् अपि, कर्ता जानने पर भी वस्तुतः अकर्तारम् विद्धि, वस्तुतः मैं अकर्ता। क्यों? अव्यय, किसी प्रकार का व्यय अपने अंदर है ही नहीं, स्पंदन ही नहीं हुआ तो व्यय कैसे हुआ? किसी क्रिया से व्यय होगा, स्पंदन ही नहीं हुआ तो स्वभाव से अव्यय होने के कारण जो है इसका कर्ता दिखने पर भी मैं अकर्ता ही हूँ। थोड़ी सी टीका लेखी, टीका तो थोड़ी कर लिया था ना, उच्चते के बाद चलेगा। हाँ प्रश्न द्वयम परिहरति है। इन्हें पहले कह दिया था मनुष्य लोके चातुर्वर्णम चातुराश्रमे इत्यनेन द्वारेण कर्माधिकार नियमे, इसी के द्वारा तो कर्माधिकार का नियम है ना। कर्माधिकार मैंने शास्त्रीय कर्माधिकार, इसको कह दिया मानुष एव लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकार अन्येषु लोकेषु इति नियम किम निमित्त, इस नियम का निमित्त क्या है। एक अवतरण ये दिया था भाष्यकार भगवान ने और दूसरा अवतरण कह दिया था वर्णाश्रमादि प्रविभागो पेता मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः इत्युक्त, जो कहा था ना मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसत, तो सब मेरा अनुवर्तन करते हैं। अब कहते इंद्र इत्यादि का अनुवर्तन करते हैं, आपका अनुवर्तन कहाँ करते हैं। इसी का उत्तर देते हैं तस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवैव अनुवर्त वर्तमान वर्तन्ते नान्यस्य, हम कैसे माने कि नियम पूर्वक आपके ही मार्ग का अनुसरण करते हैं दूसरे के मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं। कहते इसलिए मान लो कि ये चातुर्वर्ण चातुराश्रम की सृष्टि किसने किया है, मैंने किया है, तो मार्ग मैंने बनाया है और उसी मार्ग का अनुसरण करके यज्ञ आदि करते हैं तो किसका अनुवर्तन करते हैं, मेरा ही अनुवर्तन करते हैं। मार्ग बनाया हुआ मेरा है, तो उसमें हमने धर्म का निरूपण किया है कि वही स्वर्ग काम ये जीत इंद्र की देवता का पूजन करो, तो हमारा बनाया हुआ जो मार्ग है उसी मार्ग का जब अनुवर्तन करते हैं वो, तो चाहे इंद्र का पूजा करें, चाहे जो है वो कुबेर की पूजा करें, चाहे देवी की पूजा करें, चाहे गणपति की पूजा करें, वो मेरे मेरे मार्ग का ही अनुवर्तन करते हैं। तो स्तोत्र में आता है कि देवी के स्तोत्र में ये भगवती जो अंतर्मुख नहीं है योगी नहीं है वो आपके स्वरूप को जानता नहीं है तो उसका कल्याण कैसे हो, उसके कल्याण के लिए आपने बहुत रूप धारण किया। विभिन्न ऐसे स्थूल रूप धारण किया आपने कि जिसको संबंध जिसको जान सकता है, जिसको देख सकता है सुन सकता है, तो बहुत से रूप आपने धारण किया। क्यों धारण किया कि नहीं तो इसका कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इसकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, मेरे परस्वरूप को समझ नहीं सकता है। तो अपरस्वरूप में जो है विभिन्न प्रकार से आप प्रकट, अब वहां पर फिर दूसरी बात बताई कि उस अपरस्वरूप के द्वारा जितनी भी चीज जो है अर्पित होती है, तो जैसे कोई नदी है तो किसी नदी में आप कोई भी चीज छोड़ देते हैं उस जल में तो वो समुद्र में पहुंच जाता है। अब कोई सीधी नदी है सीधे समुद्र में पहुंचाती है और कोई यदि यमुना में आप छोड़ेंगे तो गंगा में मिल करके समुद्र में जाएगा और गंगा में छोड़ेंगे तो सीधे समुद्र में जाएगा, इतने तो अंतर है। लेकिन सब स्वीकार सभी जलों का को स्वीकार कौन कर रहा है, वो जलों को स्वीकार समुद्र कर रहा है, नदी मार्ग है। नदी क्या है, मार्ग है, नदी मार्ग से उस जल को स्वीकार समुद्र कर रहा है। इसी प्रकार हे भगवती आपका जो परस्वरूप है उसको जो नहीं जानते हैं उनके कल्याण के लिए आपने बहुत स्वरूप धारण कर लिया, तो उन स्वरूपों को जो अर्पित कर रहे हैं तो उस अर्पण के द्वारा उसको स्वीकार कौन कर रहा है, स्वीकार तो आप ही कर रहे हैं, स्वीकार आप ही। जैसे पुष्पनंदाचार्य जी ने कहा रुचि राम वैचित्र्या रेजु कुटिल नाना पतलिशाव निराम एको गम्य तमसि पैसा मरण। अब वहां ये जरूर बताया कि यद्यपि वो सभी मूर्तियों के द्वारा आप ही सभी उपहार स्वीकृत कर रही हैं, फिर भी आपकी जो यह मूर्ति है और देवी, जिस देवी मूर्ति का वर्णन वहाँ पर है, आपका मूर्ति है वो उन सब मूर्तियों में विशिष्ट है। कैसे विशिष्ट है? कि जैसे शरीर में सिर विशिष्ट है, जैसे शरीर में सभी अंग है, इसमें कोई संशय नहीं है, पर सिर की विशेषता है, ऐसे इन अंगभूत सभी मूर्तियों में आपकी इस जो है वह धनुर्बाण जो है धारित, जो आपकी चतुर्भुजी मूर्ति है, इस मूर्ति की विशेषता है। जिस मूर्ति की स्तुति होगी तो उस मूर्ति की विशेषता, तो वहाँ त्रिपुर सुंदरी मूर्ति की विशेषता बताया। ये त्रिपुर सुंदरी मूर्ति जिसके तीनों गुणों से अतीत है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र से पूरा है, इससे पूर्व का है ना, इसलिए तो त्रिपुरा नाम उसका है ना, त्रिपुरा नाम इसीलिए है, ये तीन से पहले। तो मूल देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, इन तीनों से पहले है वो। त्रिपुरा नाम जहाँ पर आता, उपनिषदों में भी जहाँ त्रिपुरा की व्याख्या है, उपनिषद भी तो है, इसके लिए कोई देवी भागवत से मतलब नहीं, वहाँ त्रिपुरा नाम इसीलिए का। ये तीन से पूर्व है, तीन से पहले देवी भागवत के अनुसार तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति हुई देवी से, पर उपनिषदों के अनुसार जो है त्रिपुरा नाम जो है उस नाम का निर्वचन यही है कि तीन के पहले है वो, इसलिए छत्र ललिता देवी लोहितम तद विमर्शन, वो शक्ति का ही नाम और बाकी सब जो है वो श्रेष्ठ हो गए। तो देवी भागवत में इसका विस्तार है, कथन है, फिर कैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपने अपना काम करने में समर्थ नहीं हुए, फिर कैसे गए, फिर कैसे देवी लोक में गए, फिर कैसे सामर्थ्य उनको प्राप्त हुआ, कैसे शक्ति प्राप्त हुई, और शक्ति के बिना, इसी को आचार्य कहते हैं शिव शक्त्या युक्तो यदि भगवती शक्त प्रवैतो है, तो ये चीज अलग है। वहां पर मैं ध्यान दिला ये रहा था कि वो इस प्रकार की व्यवस्था इंद्र इत्यादि के माध्यम से जो लोग उपासना कर रहे हैं वो भी परमेश्वर से संबंधित हो रहे। कृष्ण कह रहे हैं कि वो भी मेरे मार्ग का अनुवर्तन कर रहे हैं, क्यों? कि मैंने चातुर्वर्ण की सृष्टि की, मैंने वेदों की सृष्टि की, मैंने उन वर्णों को उसी प्रकार के धर्म का निरूपण किया और उसी के द्वारा ये इत्यादि करके जो है वो आराधना करते हैं, तो मेरे मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। तो मम यही कहा, मम वर्तमान वर्तन्ते सर्वशः इत्युक्तम् कस्मात् पुनः कारणात् नियमेन तवैव वर्तमान वर्तन्ते नान्यस्य। कैसे हम समझे कि नियम से आपके ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं? तो कहा इसलिए समझ लेना चाहिए कि चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, गुण कर्म विभाग पूर्वक चातुर्वर्ण के कर्मों की सृष्टि तो मैंने की। तो ये जो कहा था चातुर्वर्ण, इसी को टीकाकार जो है उच्चते कहा कि अथवा प्रश्न स्वयं परिहर, अब दोनों प्रश्न का परिहार कर दिया चातुर्वर्ण। अब भाष्य में हम लोग देखे चातुर्वर्ण, चातुर्वर्ण क्या है? चत्वारैव वर्ण चातुर्वर्ण्यम्, चार जो वर्ण है इन्हीं से स्वार्थ में प्रत्यय हो गया से, तो चत्वारैव वर्ण चातुर्वर्ण्यम्। ये चातुर्वर्ण जो है वह परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है कि जीव के द्वारा बनाया हुआ है? जीव के द्वारा नहीं बनाया, मया ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम, मुझ ईश्वर के द्वारा जो है ये सृष्ट है, उत्पादित है। क्या प्रमाण है? आगे का पुरुष सूक्त देख लो, ब्राह्मणों से मुख मासी, आगे बोलो बाहो राजन्य, विराट पुरुष के अंगभूत है, विराट पुरुष के अंग।